Kutu boko mina kolota, polingo nanga ako mina molili. Nabo mito sopondo monana, atamoke okeli ya goma wananga. Nongo etani na yo kitango, polingo nanga ako mina lopitalo. Mawananga esila teo, shirika moro keli ya talili tatoko kende. Nako mitu na tropi nzambe, atali solo mabiki siwa mitu. Abongi na koyo kanga mawa moke okeli ya goma wa. Etani na yo kitango bolingo nanga kosi na lopitalo. Mawananga esila teo shirika moro keli atali tatoko kende. Nako mitu na tobi nzambe atali solo mobikisi wa mitu. Abongi na koyo kanga mawa moke okeli ya ngoma wa. Awada toke ne yangada sheri tena lilida.